राम शब्द स्वामी जी श्री राम स्वरूप दास जी महाराज माघ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम सम्वत 2060 तदनुसार 6 फरवरी 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण करना होना और है का तीनों में अंतर क्या है? अंतर करना तो सब करते हैं, तो इसको सुगमता पूर्वक समझाने की कृपा करें। एक प्रश्न आया है कि सुगमता नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये साधक की अवस्था होती है। तीन अवस्था बताई, ये साधक की तीन अवस्था है। अपना अपना विचार करो, आप कौन सी अवस्था में है, मैं बताऊं जिसमें अपने कौन सी अवस्था में आप है। करने से शुरू होता है और है में समाप्ति होती है। हम कर रहे हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं, हम करते हैं, करते हैं। ये पहली अवस्था है। इस अवस्था में आगे आप पकड़ दो तो ये है कि अब हो रहा है, जप हो रहा है, तप हो रहा है, स्वाध्याय हो रहा है, सत्संग हो रहा है, कर्ता मैं नहीं हूँ, हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है। शुभ काम का भी कर्ता बनता है ना, तो आप एक साधना बने। मेरी बात का ख्याल रखना, मानो करना छोड़ मत देना। मैं बात किस भाव से कह रहा हूँ, आप कोई भाव ले ले, छोड़ दे, छोड़ना नहीं आता। ऐसे ऊंचा उठ रहा हो तो हो रहा है इसमें, और ठीक से समझ में आ जाए हो रहा है। गीता में गुणा गुणेश वर्तन्ते, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, नान्यं गुणेभ्य कर्तारम्। गुण करता है, गुण करता है, प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः, प्रकृति के गुणों के द्वारा संपूर्ण क्रिया हो रही है। ये हो रही है, हो रही है, मन से अब कर नहीं रहे हो। करने में आप अहंकार रहेगा, ये अहंकार रहते हुए वर्षों तक आप साधन करेंगे, फायदा नहीं हुआ। क्यों क्या हुआ, निरसन नहीं जाएगा, पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो वो नहीं होगी। अहंकार है ना, ये बाधक है। और करने में अहंकार हो, मैंने इतना जप किया है, इतना ध्यान किया है, ऐसे गीता पढ़ी है, ऐसे गीता याद है, मैं ये करता हूँ, जप करता हूँ, रात दिन करता हूँ, फिर भी शांति नहीं, इतना करता हूँ, तो करता पढ़ने से ऊंचा उठ जाए। भगवान की कृपा से हो रहा है, सत्संग भगवान की कृपा से हो रहा है, जब भगवान की कृपा से हो रहा है, गीता का पाठ भगवान की कृपा से हो रहा है, भगत हो तो भगवान की कृपा से है, और ज्ञान मार्गी हो तो गुणों से हो रहा है, इंद्रियों से हो रहा है, क्रियाओं से हो रहा है, प्राणों से हो रहा है, हो रहा है, मैं करता नहीं हूँ। तो करता पड़े को मिटाने के लिए करने से होने में प्रयत्न होना चाहिए, सबके लिए हो रहा है, ये भजन हो रहा है, जप हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, हो रहा है, क्यों दुनिया में हो रहा है, जी हो रहा है, भीतर जो मैं करता हूँ ये नहीं हूँ। कर्तृत्व अभिमान रहेगा तब तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। अपने लिए कुछ करना नहीं है, केवल अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए करना है। जप करो, तप करो, उपवास करो, तीर्थ करो, व्रत करो, पुस्तकों को पढ़ो, सत्संग करो, सुनो, ये अंतःकरण की शुद्धि के लिए। जब करना रहेगा तब तक अहंकार रहेगा, अहंकार के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इस वास्ते करना होने में बदल दो, हो रहा है जब, हो रहा है तब, हो रहा है सत्संग, हो रहा है मैं करता हूँ, ऐसा नहीं। इसमें अभिमान आएगा, मैं करता हूँ इससे अभिमान आएगा, ऐसा अभिमान बढ़ेगा। इतना जप किया है, इतना तप किया है, ऐसी गीता याद करी है, इतना मैं जानता हूँ, ऐसा जानकार हूँ, ये अभिमान बढ़ेगा। इस बात से करना होने में बदल दो, ये पहली बात है, करना होने में बदल दो, हो रहा है। वास्तव में आत्मा जो शुद्ध है, आपका स्वरूप चिन्मय सत्ता है, ज्ञान सत्ता, ज्ञान ज्ञान सत्ता है, आपका स्वरूप है, करता नहीं है। करता अंतःकरण होता है, वो अपरा प्रकृति है। वो तीन बताते हैं, एक अपरा, एक परा, एक आप। तो अपरा प्रकृति भूमि आप अन्न वायु खंग पांच है, पृथ्वी जलवायु आकार, और एक मन है, बुद्धि अहंकार। ये जब मुख्य रहेंगे तब तब आपका असली भजन नहीं होगा, मुख्य रहेगा फिर भजन नहीं होगा। ये बातें मैं आज कहता हूँ, कोई कुछ समझ में नहीं आवे तो फिर पूछ लेना। आज इन बात को सुन लो और फिर करो, तो कमी रहे पूछो, फिर पूछो, और करना होने में बदल दो, हो रहा है, ये काम भगवान से हो रहा है, अशुद्ध होगा नहीं। जो साधक होता है वो निषिद्ध काम करता नहीं, पाप करता नहीं, अन्याय करता नहीं। कोई भूल हो जाती है तो उसका पश्चाताप पैदा होता है, परिप्रायश्चित हो जाता है, पश्चाताप। तो मैं करता नहीं, हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है, संतों की कृपा से हो रहा है, महात्माओं के सज्जनों की कृपा से हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है, हो रहा है। ज्ञान में ज्ञान मार्ग हो तो प्रकृति के द्वारा हो रहा है, गुणों के द्वारा हो रहा है, इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, सब आता है। इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन थे, गुणा गुणे से वर्तन थे, नान्य गुणे भी करता, आरम्भ गुणों के सिवा करता कोई नहीं है। ये करता अपना मिटा दो, इतना जब किया मैंने, इतना मैंने किया, इतना हुआ है, हो रहा, हो रहा, होने के बाद भी होना होना हो तो होता होता फिर है परमात्मा। बहुत बढ़िया चीज है, श्रेष्ठा में बताई हुई है, अच्छी बात बताई हुई, संतों से मिली है, हो रहा है, कृपा से हो रहा है। तो करना होने में बदल जाना चाहिए, होना। तथे पेशाब स्नान शौच गंगा स्नान आदि सब हो रहा है, सब हो रहा है, प्रकृति के द्वारा हो रहा है, प्रकृति है वो अहंकार अपना प्रकृति है, अपना प्रकृति उस साथ में ले आए, आप स्वयं परा प्रकृति हो, अपना उस साथ में ले लिया, अपना मुख ले लिया, पता लगेगी अभिमान होगा, ये हो रहा है कृपा से हो रहा है, इंदिरा इंदिरा देश हो रहा है, कृपा से हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है, हो रहा है, इस स्थिति से जाओ, ये अभी बदल सकते, अभी होता है, याद रखो मैं करता हूँ हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है, और ज्ञान मार्ग में प्रकृति के द्वारा हो रहा है, गुणों के द्वारा हो रहा है, इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, ये ज्ञान मार्ग में भक्ति मारे भगवान की कृपा से हो रहा है, अच्छे काम से अच्छे करे जो नाम जी के सतगुरु के संत, अच्छे करे जो राम जी के सतगुरु के संत, अब भूणी बने सो आप की ऐसी उदाहरण, ऐसे उदाहरण पसे कुछ पिछले नहीं, उस सेवक की लाज प्रतिज्ञा रखे साई, संतास मैं क्या कहूँ कह गए संत अनंत, अच्छे करे सो राम जी के सतगुरु के संत, मुंडी के उदाप है तो मुंडी अपने काम नहीं, मुंडी करनी नहीं है, पछता हो जाएगा भूनो काम तो पछताप होगा, पछताप तीन बार तीन, पछताप पाप हो जाए अन्याय हो जाए तो तीन हो, ये पहली बार होनी चाहिए, मैं मनुष्य मनुष्य होते साधक, अरे मेरे द्वारा पाप हो गया, मेरे द्वारा अनंत हो गया तो ये गलती हो गई, बड़ी गलती होगी, बड़ी गलती एक बात, और अब गलती नहीं करूंगा, अब गलती नहीं करूंगा, जब ठीक होगा अब गलती नहीं करूंगा, ये ना तो अब गलती नहीं करूंगा, अब मैं गलती नहीं करूंगा दो, और अब गलती होगी नहीं, अब होगी नहीं, मैं करूंगा ही नहीं, होगी भी नहीं, तो ये बात है, अरे अच्छी बातें जितनी हो सब कृपा से हो रही हो रही है, वो हो रहा है वो भी क्रिया है, वह क्रिया से ऊंचा उठता है, एक क्रिया होती है एक पदार्थ होता है, दो चीज बहुत बार कही है मैंने, ये पदार्थ है और पढ़ना करना एक क्रिया है, क्रिया और पदार्थ हमने नहीं है, ये संसार के हैं, ये गुणों के हैं, कृपा है, मेरे लिए खुश नहीं चाहिए, वहां क्या है कि मैं शरीर से अलग हूं, इंद्रिया से अलग हूं, गुणों से अलग हूं, प्रकृति से मैं अलग हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं, मेरे लिए कुछ करना नहीं है, मैं करता नहीं हूं, गुणों का डर हो रहा है, इसके बाद में है रहेगा, फिर करना नहीं होना, वो है बस, है होते ही परमात्मा हो जाएगा, है होते ही परमात्मा स्थिति हो जाएगी, वहां पर खास करना है होने बदलना है, ये खास हो उपयोग हो रहा है, भजन हो रहा है, जप हो रहा है, सत्संग हो रहा है, ये अच्छा काम हो रहा है, भगवान का चिंतन हो रहा है, कृपा से हो रहा है, जप हो रहा है, हो रहा है, करना होने में मदद, ये खास बात है, याद रखो, और अभी शंका हो तो पूछो, इनमें शंका हो तो पूछो, अभी करना होने में बदलना इसमें कोई शंका हो तो पूछो, आप जितना कह रहे उतरोगे उसका पहले हो, आज हो जा कल हो जा फिर हो जा शंका हो जा पूछो, हो रहा है, ये प्रकृति ऊपर गया मान निकल गया, ज्ञान का प्रकृति ज्ञान मान प्रकृति ऊपर है, और भक्ति मार भगवान ऊपर, और योग में कर्तव्य है, ये कर्तव्य है, कर्तव्य ये भी गुणा होने शुरू है। मैं कहने और अभी मैं शंका होना है बंद। अपना स्थिति करने में है या होने में है, अपन किस पता लगेगा? ये पता क्यों रहेगा? करने में होगा तो चिंता भय उद्वेग दुख ये संताप होगा, अनुकूलता में राजी होंगे, प्रतिकूलता में नाराज होंगे, और ठीक नहीं हुआ उसने काम कर दिया, उसने बिगाड़ दिया, वह दूसरों पर आरोप करेगा। आप शुद्ध हो, आप में है नहीं, इस वास्ते वो करना होगा तो प्रगति होगा, पछताप होगा, पछताप होगा। मैं साधक हूँ और साधन में लगा हूँ कि करना कैसे हो गया, कैसे हो गया, पछताप होगा और अब नहीं करूंगा, अब होगा नहीं, अब दो या तीन हो जाते बना पता लगेगा सोते सोते स्वाभाविक करता हूँ। जैसे जिम्मेवारी आप पर रहेगी और रहेगा जिम्मेवारी आप पर रहेगी, ये प्रगति भी रहेगी भगवान पर रहेगी। ज्ञान मार्ग में प्रगति पर, भक्ति मार्ग में भगवान पर, योग मार्ग में कर्तव्य पर, संसार काम कर्तव्य करना है। तीन मार्ग दुख संताप अशांति जब होती है, इस अशांति होती है मन में कि दुख आता है मन में, तो सोचना चाहिए जो अपना भी करने में स्थिति है। हाँ। जब दुख संताप अशांति नहीं है तब अभी होने में स्थिति है। हाँ। एक कसौटी है। हाँ। साप हो रहा है तो दुख नहीं हुआ, दुख होता है कस्ता बड़ा में। बहुत बढ़िया चीज है ये, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। करना होने में बदल जाए तो बहुत आफत मिट जाएगी। अपने लिए कुछ नहीं करना, अपना कौन? ईश्वर अंश जीव, ईश्वर अंश और अविनाशी चेतन अमल सुभ्राशी काम करना, अपना कुछ नहीं करना है ही नहीं। ये करना है बहुत ज्यादा है, ऐसा ऊंचा और चढ़ना बहुत बढ़िया चीज, साधन बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, समझे? वो होने बदने के बाद में है, मैं बदल शुरू हो जाएगा। दूसरी कई तरीका है, तरीका मानो मेरे कुछ नहीं चाहिए तो इस वास्ते पहला मेरा कुछ नहीं है, तीन बातें बताऊ। मेरा कुछ नहीं है क्यों? कि मेरा होता मेरे साथ में आता, मैं कुछ नहीं लाया तो मेरा कुछ नहीं है। शरीर माँ के पेट में बना है, शरीर बना है, नौ दस महीना लगा है, बना है। मैं लाया साथ में कुछ नहीं, शरीर भी बना है यहाँ ही माँ के पेट में बना है, साथ में मैंने लाया। मरेगा ले जाएंगे नहीं साथ में, तो खाना कहाँ लाया हमारे? दो बात बहुत बढ़िया है, साथ में लाए नहीं, साथ में ले जाएंगे नहीं, कुछ नहीं लाए, ना माँ को लाए है, ना बाप को लाए है, ना भाई को लाए है, ना कुटुंबी को लाए है, ना परिवार को लाए है, ना संसार को लाए। संसार में शरीर में नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो संसार का है, मैं शरीर नहीं हूं। बहुत बढ़िया चीज है, ठीक हो रहा है, शरीर संसार का है, हो रहा है, हो रहा होने के बाद में है वो परमात्मा है और करने वाला है ही नहीं प्रकृति। देखो एक बात और बताऊ, एक क्रिया एक पदार्थ, दो चीज पहले भी केवाएंगे नहीं फिरेंगे तो एक क्रिया है ये पदार्थ है तो पदार्थ सब के सब नाशवान है क्रिया भी सब नाशवान है।